mo dahil ang tulad mo ay mas pipiliin maglaro ng kung ano-ano. Alam ko ang gusto ng isang babae, dun palang wala ka na sa aking masasabi. Mas kaya ko siyang alagaan kesa sa'yo, tulad pag kailangan niya ng pads, may extra ko. Sige, andyan nga si Donna kapag iiyak ka. Pag kay Shea ka, hindi ka na iiyak pa. Kaya ako sa'yo, sumama ka sa akin. Lumuha ka man yun ay tears of joy na kung tawagin. Okay ang babae pero darating ang araw, sasakit ang ulo mo lalo pag pareho kayong may dalo. Excuse eh di gera, diba parehas lang kayong kawawa. Kaya sa'kin ka na lang kasi pasensya ko'y mahaba. Okay. Isipan mo mabuti lahat, ang ibibigay ko'y digit pa sa sapat. Kitang-kita ng mga maskara, patapat ako. Ako ang tunay na nababagi sa'yo. Maniwala ka sa akin, magkakaroon lang ako ng ibang babae pa girl ang baby natin. Pati sa sinasabi nilang ika'y iiwan, hindi matigas ang aking paninindigan. Kaya please lang, ako ang mas bagay sa kanya. Lalaki ko, babae siya, mas bagay talaga. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na. Bahala ka, baka mapasubo ka pa. Mas gusto ako ng parents niya dahil mukha mo to kasi di ka tiwa-tiwala. At saka box na for boys because boys bring babies. Kaya for now, I'm the best choice for the ladies. That's right. Eko din ng mga damit na gusto niya, kaya tuwing magsha-shopping natutulungan ko pa siya. Hindi katulad mo, boy, manahimik ka dyan. Mga pambobola mo na bulok, itapon na yan. Isipan mo mabuti lahat, ang ibibigay ko'y higit pa sa sapat. Kitang-kita ng mga maskara, patapat ako. Ako ang tunay na nababagi sa'yo. O sige, itigil na natin to. Iiwanan na namin ang desisyon sa'yo. Pag pinili mo siya at nagkamali ka, huwag kang magtataka kung ang maririnig mo sa kanay to. Jiso, nakinig ka ba? Di ako paulit-ulit mangangako, sinta. Dahil hindi ako yung tipong puro lamang salita. Pag sa akin ka umuo, saka ko sa'yo ipapakita. Tunay na ibig sabihin ng mahal kita. I love you. Pag-isipan mo mabuti lahat, ang ibibigay ko'y higit. Kitang-kita ng mga maskara, patapat ako. Ako ang tunay na nababagi sa'yo. Kaya huwag siya, huwag siya. Di ko alam kung ba't masali ko siya sa pagpipilian. Lahat na tayo kung di niya kayang punan. Iiwan ko lang yan ang luhaan. Pag-isipan mo mabuti lahat, ang ibibigay ko'y higit pa sa sapat. Kitang-kita ng mga maskara, patapat ako. Ako ang tunay na nababagi sa'yo. Kaya huwag siya, huwag siya. Di ko alam kung ba't nasali ko siya sa pagpipilian. Lahat ng tayo kung di niya kayang punan.